Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euroinvestor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Rentemøde i den europæiske centralbank, flere tech-regnskaber og også tal fra interessante selskaber her i vores del af verden. Det er bare noget af det, som denne torsdag byder på i finans. Her i Millionærklubben, der byder vi på aktiesnak de næste 55 minutter. Lars Svendsen er med mig i studiet. Godmorgen og velkommen til, Svendsen. Godmorgen. Mads Christiansen får vi med på telefonen om 20 minutters tid. Vi skal blandt andet nørde Facebook-regnskabet, som Mads selvfølgelig er godt og grundigt inde i. Han giver sikkert også en status på sin portefølje. Vi ringer til ham altså lidt senere. Svendsen, et spørgsmål, ja, som har ramt mig adskillige gange siden starten af denne uge. Det handler om dig og Tesla. Ja. Om du har tænkt sig at shorte den aktie nu, ja, hvor selskabet er kommet op, og have en børsværdi på over 1 billion US-dollar. Ja, ja, ja, det har jeg, men nu må vi lade det her papir rase af. Nu er det jo ligesom optimisterne, der har vundet en gang til. Og så må de jo have lov at træde speederen i bund og se, hvor langt de kan komme op. Og derfor har jeg ikke gjort det endnu. Du siger, jeg kapitulerede jo på 716, ikke? Hvor jeg havde tabt halvdelen af mine penge. Jeg gik ud på 616, og det tog kun 100 dollars, så var halvdelen af pengene væk, og så stoppede jeg på sådan et bevis, der var gearet 3 gange, og det passede fint nok. Det var, som vilkåren var. Men du ser, hvis jeg havde taget bare 130 mere, så havde jeg været 0. Nej, det er vilkåren nu, den er 1037, og så altså, jeg sagde også engang faktisk, hvis nogen kan huske det, at jeg sagde, nu vil jeg håbe, når jeg må melde pas, at den så i virkeligheden får et ordentligt spark i røven opad, for jo, nu må den gerne stige for mig, fordi jeg går ikke ud med det, altså nogen siger så, nu er jeg opgivet, så går jeg ind igen, så skal du jo ikke sælge dit bærbevis, så kan du bare blive, ikke? Mm. Men siger, så må jeg jo sige, beklager, jeg havde ikke, det var ikke mig, der fik ret. Det er ikke et spørgsmål om at have ret, det er et spørgsmål om at få ret, ikke? Mm. Men der er nogle andre, der får ret, og så må de jo have lov at rase ud, og når de så kører den deroppe af, så når vi er kommet op, hvis nu kommer op i, jeg ved ikke, hvad vejret skal drive den op i, men hvis nu sagde, den går i de der, som jeg pjattede med at sige, 1400, ikke? Mm-hmm. Så kan jeg jo købe en put-option, altså en salgsoption på måske bare 1200, men så vil jeg jo tjene penge fra 1200 nedad, hvor jeg før ville tjene fra 600 nedad. Det er rigtigt. Men og så kan jeg jo komme til at tjene meget mere i anden omgang. Nå, men helt, jamen, det kan man i anden optimist. Omgang. Jamen, det jo, men det er bare ikke noget at med det samme, ligesom når man bliver rystet ned af elefanten, ikke? Hvor man er oppe og kæmpe med ham, og så er man rystet ned af elefanten, så må man sige, vil du være, nu må jeg lige vente lidt, før jeg går til angreb igen. Men Svendsen, du havde faktisk også nogle dybe psykologiske indsigter, som vi lige ventede her, inden at vi gik i luften, at du sagde, nu skal man også passe på, at man ikke står der og bliver sådan, nu skal jeg vise det magtigt. Ja, det er jo det, fordi det er jo det, man kan gøre, ikke? At ligesom, man bliver ligesom sådan lidt inde i et under, det er mig, der har ret. Mm-hmm. Og hvis ikke jeg får ret nu, så skal jeg gøre det næste gang. Ikke? Og der må man bare sige, det var ikke mig, der havde ret. Og så må man sige, så må de andre få lov at feste. Og så må jeg, når festen er ser ud til at være slut næste gang, prøve igen. Og så håber jeg bare, at niveauet er, sådan set håber jeg jo på den forstand, at det bliver bedre. Ikke? Men det jeg så også sidder og siger, det var der, hvor det med at være ond, det var, at når sådan noget sker, så sidder man og siger, kæft noget gøj. Jeg mener, den her aktie kun er 100 eller 200 værd i sådan ud fra en økonomisk betragtning. Ikke? Og det var derfor, jeg ville short-sælge den der. At med den raser så yderligere op, så vil jeg bare sige, jamen i mit hoved, så bliver det jo til, at det står jo mere og mere klart for mig, at det her marked vil ende med et krak. Fordi hvis vi sender den der op i forløb i 1037, ikke? Og så går den i 1100, så går den i 1400, og jeg ved ikke hvad, og nogen af hende der over i Amerika, hende dame, de alle sammen løber efter. Cathie Wood? Ja, ja, ja. Og alle mulige andre, han selv er jo også lidt med på den. Han er jo 20% stadigvæk Musk, ikke? Han er jo ikke ked af det heller. At så ruller den derhen, og så er alle glade, ikke? Og det vil sige, det er jo udtryk for hvad hedder det, for blind spekulation, synes jeg. Og jeg synes det, men det er meget sjovt, den historie, der var forleden, der gav en spark til på næsten 10%. Det var jo det med, at Hertz, der har været gået i betalingsanstilling, vil komme tilbage, og så bestiller de bestiller, men altså, siger, vi vil godt have 100.000, men lad os nu lige se, det er ikke sådan, at de står derude dagen efter, vel? Det er sådan en rammeordre, ikke? Og det synes de jo alle sammen er fint, ikke? Så kan de markere sig som et ny form for for udlejning af biler, det er jo ikke noget, der ellers har været så let at distancere sig på. Her kan du låne en grøn bil, ikke? Musk får reklame for det, ikke? Det er jo det, der er genialt, hvis du vil sætte Hertz tilbage på børsen, når de ved, at du har så mange grønne tosser derude, så får du alle de grønne tosser, og nu er Hertz plejer at være gul i farven, mener jeg, men er det ikke rigtigt? Jo. Men det kan være, at de skal være grøn nu. Så fisser de ind, og så kommer de på børsen, står alle over hurra, og så bliver det sikkert ingenting. Men Lav, jeg synes sådan set, det mest interessante, det er, at du ser det som et udslag af noget, som kan gå virkelig galt. Altså, hvis det her handler op, og du ser det som en form for luftkastel, og hvis der er flere af luftkasteller, så har vi altså et problem med markedet. Jo, det er klart, og så den der historie bliver bare ved, men det er jo altid det, der er problemet på et marked, at man kan jo rykke det meget, meget langt ud, men når du gør det, så skal du også ligesom gå tilbage og sige, jamen, hvad er realiteten forandret, eller er den det ikke? Mm. Og du kan jo, der er jo altså selskaber, som rent faktisk lykkes med at gå i orbit, som man sidder og siger. Mm. Nå, men altså ligesom du svinger den så højt op, at den bliver hængende og kører rundt omkring i et kredsløb. Men det forudsætter jo så også, at det der selskab på en eller anden måde har en forretning, som er holdbart og kan blive de der penge værd, og det er der ikke noget, meget der tyder på, at de vil kunne i det her. Så lad os se på nogle af de andre selskaber, som også er kommet med regnskabstal. Carlsberg, som var ude med tallene i går, og som resten lander her til morgen, der er conference call, også Lars Hansen, så der kan sagtens nå at ske. Hvad tænker du om de tal? Jamen, de var sådan lidt forkølet jo, men pointen er jo, at han vil ikke komme med et rigtigt regnskab. Det er jo sådan, at reglerne, den steg heller ikke i går andet med 0,2%. Pointen er, at regnskabsreglerne i Danmark er sådan, at, og det er EU, der bestemmer det, at man skal afgive et nogenlunde fuldt halvårsregnskab. Men hver tredje måned kan man nøjes med at komme med en forklaring. Så det går lidt bedre, og jeg har set en ny kunde, det går faktisk, vi sælger mange af dem og sådan noget snak. Og det er jo typisk selskaber, der har problemer, der ikke gør det. Vi har jo den store kendte rækkefølge i Danmark, har jo været G4S, som jeg også endte med at blive overtaget. Så var det ISS, de gør det stadigvæk. Det er sådan lidt hyggesnak hjemme fra pejsen, hvor direktøren udtaler, hvad han nu synes. Og så har vi Carlsberg, som også gør det der. Men det er jo i sig selv udtryk for, at du ikke ligger på den informationsmæssige standard. Du er substandard, kunne vi jo kalde det for, ikke? Men han kom så ud i går med, han skulle komme regnskab i dag, men han kom ud i går, fordi i går skete det jo ikke så godt for Carlsberg, at Heineken kom ud med, det var deres ordinære tidspunkt, og de kom ud med et dårligt regnskab. Og så var han til sydlandet derude bange for, at det skulle blive en smitsom sygdom, fordi Carlsberg skulle så komme i dag, og så gik han ud i går og fortalte stort set det hele, men fordi han ikke fortæller ret meget. Og så siger han som sædvanligt, han er sådan en smiley. Mm. Han kom ud, og det, jeg tror, det er i hvert fald tredje gang, måske er det fjerde eller femte gang, at Carlsberg er kommet ud nogle få dage inden og fortæller om, at det går faktisk meget bedre. Og så til at begynde med, så reagerede stor overskrift, fantastisk fremgang, og så viste det sig, det var jo ikke ret meget, men det synes de selv. Og så er ligesom så på børsen, så bliver vi jo træt, fordi Carlsberg er en aktie, jeg også skrev om for nylig i den der mellemgruppe. På Euroinvestor? Ja, det er en af de aktier, der er under gul, som har mulighed for at komme op, men som bare er kørt død, fordi de har jo sådan set en god nok forretning af det der, men de skal blive meget bedre, og de har en masse penge over Rusland, som hele tiden, vi ved ikke om de nogensinde rigtig får dem hjem, eller hvad det ender med derovre. Den dag, det ender med en fredelig revolution, så bliver Carlsberg fantastisk. Og så længe Putin og de andre sidder derovre, så er det jo ligesom at have det siddende i Horserød, ikke? I et åbent fængsel. Det er ikke så sjovt. Og det drejer sig om 35 milliarder kroner, vel, plus goodwill. Men gode takter for Carlsberg, altså. Ja, men problemet er bare, at det går jo ikke så godt, som det skal. Og meningen med det hele var jo, at de skulle få det op at stå, og så taler man om brand value og dit og der og alt det der. Men altså, Danmark har jo ikke ret mange selskaber med sådan nogle stærke brands, og Carlsberg er et udmærket brand, men vel ikke et super stærkt brand, og i øvrigt har de jo så mange mærker. Så det er løgn, det påstås, de derude har over 500 egentlig markedsførte mærker i, altså det er jo inklusive Vibro og alle mulige mærker, de har fra morgenvand, ikke? Hvis de stadigvæk har det. Det er derfor, jeg kommer op. Men hvad hedder det? Og det er altså ikke for morgen mere. Men, Men alt det der, og der er de ligesom nødsaget til at koncentrere sig med, det er de ikke rigtig vilde. De har ligesom sagt, ja, vi har Tuborg, vi har Carlsberg, de er jo omkring lidt over 20% af det hele, så vidt vi ved, at det volumen, de totalt til sælger øl, ikke? Nu sælger øl. Men de har jo alt muligt andet også, de har Grimbergen, som går lidt dårligt i øjeblikket, og de har ham der med den blå flasker nede fra Kronenburg, som går godt, det hedder Blanc. Han er så blevet, som man siger, når man får sådan en Mont Blanc, siger man. Men hvis der er 500 mærker, så behøver vi ikke gennemgå dem altid. Nej, men problemet er, at de har sådan en bred portefølje. Ja, men de har sådan en håndfuld på en sort stykker, så de prøver at koncentrere sig om, men de tør ikke gøre det rigtigt. Og det er jo så problemet, og hvis du ikke gør det, jamen så bliver det jo lidt til, at ja, de der datter, så kan vi glæde os over, nu er det ikke Carlsberg, der siger, nu er det Tuborg, og bla bla, men de er nødsaget til at vælge. Så du vil ikke købe op i Carlsberg-aktien her, hvor vi er? Det er en... der skal mere power på dynamikken, men hans Cees ter Haar, eller Cees, som han hedder. Cees ter Haar. Ja. Han har jo fået det der mandat, se at få vores butik genoprettet som en finere brandvare i det store spil, og få noget vækst i butikken, og få holde Rusland kørende så godt vi kan, og så få noget ud af det. Men det, hvor væksten er, det er jo ude i det fjerne. Mm. Det er jo Asien. Det er slet ikke i USA. Okay. Eller Sydamerika. Men derud tjener du jo ikke så meget på en liter, vel? Som du gør. Det er jo bedre at sælge det herhjemme. Der er altså et stykke vej nu, ja, inden at du hopper ombord på Carlsbergsen, kan jeg godt høre. Lars Svendsen, lad mig også bare lige for de lytter, som ikke nødvendigvis har opdaget det, så er det altså, at du snakkede lige om de gule selskaber. Jeg vil bare lige nævne for dem, at inde på Euroinvestor, der har Lars Svendsen altså skrevet et par artikler, hvor han har delt de danske selskaber op i kategorier. Der er både nogle røde, gule og grønne, Svendsen, så der kan man altså gå ind og læse lidt om, hvordan du ser på det. Der er to gule. Der er to gule, sådan. Ja. Vi skal en tur til Tyskland, kunne jeg tænke mig, Lars Svendsen, for der er altså også kommet et par spændende regnskaber. Volkswagen og drikkerværk, som du jo længe har været fan af. Ja. Hvordan ser tingene ud? Så kan du starte med, hvilken en du vil. Ja, vi tager Volkswagen først. Også fordi der var også nogle andre bilaktier, Ford og GM, der kommer regnskab. Nu falder den til siden lidt i dag, men... 3%? Den er opdateret. Men hvad hedder det, at pointen er, at han kom faktisk ret pænt ud af det, fordi bilfabrikkerne slås med de her chipmangel og alt muligt andet, og de kan sælge mere, end de kan levere, ikke? Men hans regnskab er faktisk ret pæn, og hvad hedder det, så har han i forhold til de andre, GM kom temmelig skidt ud med deres volumen, Ford klarede sig også lidt svagt, men ikke slemt. Så hvad hedder det, ser faktisk ud til, at Volkswagen klarer sig meget godt igennem, men de store, altså den der, det gør ondt, det der. Computer og chip mangler af andet. Alt det andet, det er lige, du synes, er i stand til nogenlunde at klare og få det til at fungere. Så hvad hedder det, Folkevogn er, jeg mener egentlig, at hvad mindre vi har den der berømte Tom Bundgaard med, at vi får et vækstafbræk, hvis ikke du tror på den, men at vi holder nogenlunde nu er kommet tilbage på økonomien, og vi ruller videre til næste år, så mener jeg faktisk, at bilindustrien, det er en, der står på min købsliste. Så hvor lang tid tror du, at bilindustrien skal kæmpe med de her supply chain issues, som det så fint hedder, altså de her problemer med forsyningskæden? Ja, hvis du tager den sidste nyhed, det var jo så en af de der GM, de har jo siger, at det bliver igennem 22 og måske en 23. Jeg tvivler altså på, at det er så galt. Men balladepunktet er jo lidt det, at det er jo nogle standardkomponenter. Og der sidder simpelthen så mange i dem, så hvis de bare ville lave nogle biler, der havde færre sensorer, og man reagerer både på dem, der er foran og bagved, og man holder på parkeringspladsen, dytter den, selvom er der alarm, fordi der er mand, der går forbi. Det tror jeg ikke lige kommer til at ske, at de begynder at lave færre sensorer i bilerne. Jamen, det var jo det, de kunne, ikke? Så ville man jo sådan set løse problemet, men... Men hvad hedder det, de kunne også bare gå til fire gear og sådan noget. Ej, men helt ærligt, nå, men det er fordi, du har gjort køretøjerne så avanceret, at du stopfoder dem med chips. Og så kunne man jo nøjes med at have dem, som var virkelig nødvendige. Ikke? Og det kan man faktisk godt gøre, hvis man snuser, men det gør de, synes jeg, ikke. Okay. Så hvad hedder det? Nej, men næste år bliver, jamen næste år bliver jo sådan set godt for dem, fordi de overfører jo også så store ordre. Man kan jo ikke få de biler, du vil have, ja? Den der med, at vi har hjemme, at der er stigende priser på brugte biler og alt muligt. på grund af det der, ligesom at forstoppelse i systemet. Mm. Du er også forstoppelse på motorvejen, men på parkeringspladserne, og forstoppelse alle vejen. Men det går faktisk dårligt, vi er i krise, og statsministeren, hende kan vi ikke stole på, og alt muligt. Men ironien lyser ud af dig. Ja. Nej, ikke dem, at vi ikke kan stole på hende, men det andet der, at... Du synes ikke, vi er i krise, nej, og det har vi sagt ikke. Og der må bare sige, at du overfører så stor en ordre, eller en vis ordre på i næste år, så derfor burde næste år jo komme til at køre op. Så jeg tror, at det der bliver løst, før du tror. Og skal man så ikke netop samle Volkswagen op her? Jo. Nu er han faktisk på det sidste, han jo ligger og kravler op fra 190 til 205, og nu er han så røget ned i 198 igen. Men jo. Vi havde også et andet stort regnskab, jeg følger meget med i. Mm-hmm. Det er fra tyskerne dernede. Det er BASF, som jo er... Kemikoncern. Ja, og det er sådan en basis-ting. De laver kunstgødning og farver og alt mellem himmel og jord. Det er meget petrokemi, og de bruger jo olie og gas som input. Men så tænker jeg, hold kæft, bare ikke nu, der kommer... Jeg har ikke købt den nu, men jeg sidder og venter på det. Bare nu ikke, der kommer en eller anden profit-melding nedad, fordi de har jo egentlig reguleret op i sidste gang i sommer, regulerede de temmelig meget op, fordi nu er alle de deres inputpriser sted, men det, der kom en yderligere forbedring. De regner nu med, at de kan give dem ekstra, jeg tror det var 5-10% på driften, og det er jo egentlig meget godt klart, når deres inputomkostninger vokser, ikke? Og nogle steder larmer de jo op om, blandt andet Yara med kunstgødning er vi ude om, fortælle, at det går galt med det, og der bliver jo hungersnød og alt muligt, fordi folk ikke er landmænd, ikke har råd til kunstgødning. Norske jarre, ja. Ja. Okay. Så der er, men BASF har altså reddet den der forbi, og i øvrigt har Folkevogn, så vidt jeg ved, været ret god til, altså man har også en individuelle performance, om kan de klare sig, eller er de bedre til at skaffe de der chips? Mm. Det er jo på, hvem du har aftalt med. Og det ser lidt ud til, at Folkevogn egentlig går betydeligt bedre end for eksempel GM, som tilsyneladende har en dårlig indkøbschef. Der ikke er så vældigt, så du får ikke noget, du. Laue Kenneth, han har spurgt, om vi har et bud på Volvo Car, som den ser interessant ud. Jeg vil bare lige sige, Kenneth, jeg har spurgt Lau her, inden vi gik i luften, og han har ikke lige haft mulighed for at kigge på det, så vi gemmer den lige lidt. Det er altså en Pearson. Ja, kan vi ikke sige det? Yes. Han kender det, så han vil huske det resten af livet. Endnu en, der er en Lau, og det er drikkerværk, som jeg også lige nævnte. Den har du jo altså også talt om adskillige gange. Respiratorer. Ja, det er jo så, det var det, der så kørte sidste år, men det er alt med, hvad kan man kalde det for, kritisk luftudstyr til mennesker. Det er jo også gasmasker og røgdykkerudstyr og også til operationer, hvis du skal i, det er også derfor respiratoren kommer ind, ikke? Altså hvis du skal i, når du ligger og bliver opereret, altså alt det der avanceret, men det er kun på det plan, det er ikke... ilt til industri, for eksempel, hvis man skal putte ind, der skal iltøres noget til et eller andet proces, noget. Det er ikke dem. Men jamen, det var jo en nedgang, og det kunne ikke være anderledes, fordi sidste år var der jo boom i hele butikken på grund af coronaen, ikke? Men deres nedgang er faktisk ikke særlig slem, og det er en langsigtet vinder. Den minder mig i den grad om, jeg har også sagt det, Per Hansen blandt andet, det minder i den grad om, hvordan Ambu var i 2005-7 stykker og sådan noget. Altså sådan en lidt grå virksomhed, som ingen rigtig gider have med at gøre, siger, det er jo ikke blevet til noget, og I sidder der og flemser rundt i jeres eget, er så glade for jeres teknik, og I har lavet en ny maskine, som alle skulle være glade for. Men det er sådan lidt spider-agtigt, ikke? Hvis det var en amerikansk virksomhed, så ville den aktie koste 3 gange så meget. Mm. 5. Måske. Nu, det siger jeg har den jo selv, men de har slet ikke haft alt det der push, men de har fået ledelsen af DSB fornyet, men de har også ligesom opdaget nu, at det er jo penge værd, og det er jo essentielt, og det er noget, vi kan sælge og alt muligt andet, men frem for bare at ligesom sige, vi er Florence Nightingale, og kommer, hvis du er ligger og ved at dø, så kommer vi og puster luft ind i dig, så skal du nok overleve. Han skal nok klare sig, men regnskab isoleret set var det lidt tilbage, men det kunne ikke være anderledes, når der har været det der peak sidste år. De solgte jo lageret og røget ud og sådan alt muligt. Ja. Hvis man selv vil ind og kigge på drikkerværk, så skal man altså søge på drtyskager.com, så kan man altså gå ind og læse meget mere. Det er lettere at kigge på DRW eller DRW3. Godt. Så fik vi lige den med. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler. I studiet har jeg Lau Svendsen. Vi får Mads Christiansen med på telefonen lige om lidt. Jeg skal bare lige huske at sige til jer derude, at I kan selvfølgelig blande jer i debatten. Skriv ind på 42 42 03 21. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, så er de meget velkommen her i studiet. Du skal bare huske at skrive Miu i starten af din sms, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Du lytter til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på euroinvestor.dk og følg markederne i realtid. Der var lige en speak, vi skulle have med ind over os. Ham her, han investerer primært i selskaber, der har med digitalisering, og som skaber nye løsninger på gamle problemer til daglig. Der er han altså fondchef hos New Deal Invest, og her i klubben, der er han porteføljeforvalter, altså en del af vores løbende aktiekonkurrence. Mads Christiansen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Tak. Mads, faste lytter, de vil jo altså vide, at du gennem et ret godt stykke tid har været meget positiv på Facebook-aktien, og man må sige, at den er måske kommet lidt ud i et stormvejr. Nu var der altså regnskab her i starten af ugen. Hvad er det særligt vigtigt at holde øje med, hvis man sidder som Facebook-aktionær? Det var en hård start. Der er virkelig meget. Men altså, markedet kunne ikke lide regnskabet. Og det, som man ikke kan lide, det er tre ting. Den ene, det er den her app-tracking transparency-ændring fra Apple, der gør, at overskudsgraden reklamedelen af Facebook, som er langt, langt, langt den største del, at den lider i øjeblikket. Og Facebook er måske den virksomhed, der har været længst fremme med at få arbejdet sig rundt om de forandringer, der er. Og vi kan komme lidt ind på, hvad det er, forandringerne betyder. Så det er den ene ting, at det går ud over. Det går simpelthen ud over overskudsgraden og indtjeningen. Så er man bange for TikTok, ser TikTok som en trussel. Facebook talte i regnskabet om, at man skulle være bedre til at få fat i det unge segment af brugere. Og så den tredje ting, som jeg egentlig tror vejer rimelig meget, det er, at Facebook investerer voldsomt meget i øjeblikket i virtual reality, augmented reality, i det her metavers-koncept, som Zuckerberg tror meget på. Og der kommer man til at investere $10 milliarder næste år i det. Og der er der mange investorer, som ikke kan lide den usikkerhed, at man vil ikke til at vide, om det bliver god afkast på den investering eller ej. Og jeg synes også, at markedet måske meget i øjeblikket tenderer til at se rigtig kortsigtet på indtjeningerne på virksomhederne. I New Deal Invest snakker vi meget om, at den edge, vi kan have, det er, at vi tør lidt mere underwrite den langsigtede case, end markedet gør. Så markedet spørger altid på de earnings calls, så spørger de til næste kvartal, hvad tænker I om indtægterne der, hvad tænker I om udgifterne og sådan nogle ting. Og der er aldrig særlig meget snak om den langsigtede vision for virksomhederne, hvad de er, de bygger. Så der tror jeg samtidig, at der er nogle rigtig gode muligheder, hvis man har de lange briller på, og specielt i øjeblikket. Mm. Mads Christiansen, du nævner altså tre særlige punkter, som du i hvert fald holder øje med, og vi kan lige dykke lidt nærmere ned i dem, så vi får lidt flere detaljer på. Men inden da, så skal jeg bare høre, du nævner slet ikke noget omkring de her Facebook papers, altså alle de her høringer, som de også går til, eller ja, som de går til, og den her whistleblower Francis Haugen, som jo altså også er til høringer rundt omkring, og alt det der dårlige snak om, hvor problematisk det er for mennesker at bruge Facebook. Hvorfor interesserer du dig ikke for det? Jo, det gør jeg også. Og hvis man skal tage den snak og så have de langsigtede briller på, altså så tror jeg, at verden går imod det vi kalder Web 3.0, som er et meget mere decentralt web. Og der er tre typer af magthavere i verden. Der er virksomhederne, som er centraliserede organisationer og løser et sted i værdikæden. Så er der organisationer, altså interesseorganisationer, fagforeninger, forskellige organisationer, der gerne vil påvirke. Og der har man en organisation, fordi at man som enkelt individ ikke rigtig kan få sin stemme hørt, men det kan man, når man slår sig sammen i en organisation. Og så er der nationalstater, som også er centraliserede magter. Og det, der kommer til at ske, med, når vi får mulighed for via blockchain at have decentrale organisationer og sådan nogle ting på Web 3.0, så kommer der sådan et skift imod decentralisering. Og så er der de der tre typer af organisationer, hvor jeg tror, at de vil slås om at smide de andre under bussen for at undgå, at det er dem selv, der kommer til at miste magten. Og der tror jeg godt, at Facebook kan komme i klemme politisk i forhold til nationalstater og sådan nogle ting. Altså der Facebook virkelig gør noget i øjeblikket, det er jo, at de giver folk mulighed for at tale, speak at scale, som Zuckerberg siger. Det vil sige, at interesseorganisationer bliver egentlig ikke så vigtige mere, fordi at man kan godt, en stemme kan godt blive hørt, og man kan godt organisere sig på tværs af organisationer og sådan noget via Facebook. For eksempel Black Lives Matter, hvor man virkelig kunne have en indflydelse på samfundet som enkelte individer. Så det bliver ændret, og på den måde så tror jeg langsigtet godt, at Facebook virkelig kan have et problematisk sted at stå regulatorisk. Men altså, det har altid været der, og vil altid være der, og det er super svært at regne ind i sin tese, synes jeg. Og der, hvor Facebook er lige nu sådan enormt billig, så jeg synes ikke, det er så vigtigt, eller det er så relevant at tænke det ind. Og det, man jo vil, det er at opdele virksomheden, og så er den som end nok i virkeligheden måske mere værd, når de der virksomheder står hver for sig, fordi de er super store og vigtige virksomheder som infrastruktur i verden, som den er i dag. Så det, jeg hører dig sige, det er, at Facebook eksisterer også med mange år frem i tiden? Ja, det er jeg ret sikker på. Okay. Mads, lad os lige hoppe ned i detaljerne på de der tre elementer, som du bragte på banen, og vi kan måske starte med den der App Tracking Transparency, ATT, altså, som jo handler om nye retningslinjer fra Apple, der er kommet ud tidligere, og som Facebook jo altså også flere gange har været ude og nævne, at det kommer til at få en betydning for os. Sæt os lige ind i den historie. Jamen det er tidligere, alle har måske bemærket det nu her, at når man downloader en app eller åbner en app, man ikke har åbnet det længe, så bliver man spurgt, om appen må tracke en, tracke ens færden fremadrettet. Tidligere, inden Apple ændrede det, så var det sådan, at det gjorde appen automatisk. Men nu skal man give appen tilladelse, og det er noget, Apple har ændret, fordi at Apple gerne vil sikre anonymitet, ja, i hvert fald deres påskud for det. Men det betyder for Facebook, det er, at man kan ikke følge brugeren på samme måde. Og det vil sige, at man kan ikke targetere annoncer på brugerniveau. Man kan ikke følge en enkelt bruger, det må man ikke mere. Så det bliver sådan noget kohorte noget, at folk, der plejer at man pooler folk i kohorter, altså hvor man har måske 100 eller 1000 mennesker, som har den her adfærd på nettet generelt, så har man ikke data på den enkelte, men man samler dem i en bunke og sådan noget, og så de vil nok reagere positivt på den her annonce og den her annonce. Annonceringen bliver mindre præcis, end den har været tidligere. Og det reducerer værdien af annoncerne, fordi så rammer man ikke så præcis de brugere, som gerne vil interagere med den annonce, som man lægger ud. Så det er det der med at ramme den rigtige bruger. Den anden ting, som det også går ud over, det er, at det bliver sværere for Facebook at dokumentere over for annoncøren, at man rent faktisk har skabt værdi. Man kan ikke følge brugerens adfærd videre i appen. For eksempel, hvis det er et spil, så kan man ikke følge brugeren og se, om brugeren så også monetiserer. Så på den måde så har man svært ved at dokumentere, at man rent faktisk skaber værdi for brugeren. Og det går simpelthen ud over den pris, en annoncør er villig til at betale for annoncen og gør Facebooks annoncer mindre attraktive, end de har været tidligere. Og det arbejder man så på at komme udenom ved hjælp af artificial intelligence blandt andet, altså at man virkelig prøver at optimere det her med på kohortebasis. Og det, der egentlig er så en lille smule tragisk, det er, at for store virksomheder, der virker det der kohortebasis okay, men for små virksomheder, der virker det ikke særlig godt. Så dem Apple i virkeligheden rammer her, det er mindre virksomheder, som annoncerer på Facebook blandt andet. Mm. Det, der så også er lidt spændende i det, det er, at løsningen for de små virksomheder, det kan være at begynde at bruge Facebook Shops i stedet for at have deres egen lille webshop, så kom på Facebook og bruge Facebook Shops. Fordi så foregår transaktionen via Facebook, og så kan Facebook følge effekten af reklamen, og Facebook lærer mere om brugeren at kende. Så jeg har sådan en lille tanke spirende, at måske var det ikke særlig smart af Apple det her på lang sigt. Fordi at man gør det endnu mere vigtigt for Apples kunder at finde en anden vej. altså at få pengene udenom Apple, få trafikken udenom Apple. Ja. Så det synes jeg bliver super spændende at følge. Men det er noget, der kommer til at tage et par kvartaler, før at man sådan rigtig får en god løsning på. Og reklameindtægterne har fået tryk nedad. Ja. Men måske også her, hvor Facebook så netop kan vise sit værd, fordi de både har kynger og karuseller, og så, som du siger, altså kan måske guide folk over til at bruge deres shops i stedet for. Mads, vi så jo, altså særligt Snap-regnskabet fik jo en ordentlig en på goddagen der med aktien, der røg over 20% ned. Netop fordi, at de havde problemer med det her, og måske ikke har i tale sat det, så folk blev sådan lidt overrasket over, at problemerne var så store. Der har Facebook jo altså ganske længe været ude og i tale sætte, at det får betydning, så den her sådan klar i mailet tilgang til problemet, det har måske også været med til at gøre, at investorerne ikke blev helt så bange, da de kom med regnskabet. Ja, helt klart. Altså, og det virker sådan tydeligt, at Facebook er dem, der virkelig har planerne. Facebook er også dem, der har mest data på brugere generelt. Så det her med at bruge artificial intelligence, der er Facebook bare et meget bedre sted, end for eksempel Snapchat er. Mm. Fordi man har så meget data på brugerne, altså på egen data, proprietær data. Og det har Snapchat ikke. Så er det heller ikke, det er ikke super god ledelse, at Snapchat ikke har set det her komme noget før, og har været godt i gang med at finde deres vej rundt om det. Mm. Men igen, tager man de helt langsigtede briller på, så er jeg ikke sikker på, at det her ATT, det vil være så super vigtigt i en eller anden fremtid om 5 år, hvor at vi har nogle andre løsninger derude og sådan nogle ting, og hvor e-handel og Facebook shops og Snapchat shops er meget mere udbredt, så er det måske ikke så vigtigt. Så den langsigtede case er jeg ikke sikker på ændrer sig så meget. Nej, men den kortsigtede gør. Det bliver spændende at følge. Alphabet var jo heller ikke så hårdt ramt på den der front. I hvert fald så var det netop de digitale annoncekroner, som var med til at drive deres resultat frem. Så det kan godt være, at det var sådan enlig svale med Snap. Nej, altså Alphabet, de er jo ikke særlig afhængige af Apple. Altså meget af Alphabets annoncering, det er jo i webbrowser alligevel. Ja. Og via Android. Godt. Og vi hopper videre til punkt 2, Mads, som interesserer dig på Facebook-regnskabet. Og det handlede om TikTok, sagde du, som er den her kinesiske app, hvor man laver små danse- og syngevideoer, men jo altså også alle mulige andre, man laver TV-køkken, eller hvad skal man kalde det? Man giver også aktieråd og alt muligt andet. Altså små, korte videoer, som er blevet voldsomt populære, særligt blandt unge mennesker. De kunne også overtage kagedysten. Ja, det kunne de sikkert. Ja. Så kunne vi også få det for at sælge konceptet. Mads, hvordan spiller TikTok ind for Facebook? Jamen, det er den her historie om, at Facebook ikke har særlig godt fat i de unge brugere. At de unge brugere er alle mulige andre steder på Snapchat og på TikTok og så videre. Og TikTok at den, der virkelig virker stærk og ligesom er personificeringen af skræmmebilledet for Facebook i forhold til de unge brugere. Og Mark, han talte meget om, Zuckerberg. Om Reels. Mm. Zuckerberg, ja. Om Reels, at det virkelig er, at de satser rigtig meget på Reels og ved, at, Reels, at, det er, at det er vigtigt. Det er Facebooks svar på TikTok. Det er sådan kortform video. Og sådan noget. Altså der er forskningsmæssig evidens for, at hvis ikke vores interesse er fanget efter 8 sekunder på internettet, så er vi væk, så er vi videre til det næste. Mm. Og det er noget af det, TikTok er mega god til, at det er sådan nogle komprimerede videoer, hvor man bliver fanget lige med det samme. Og der har Apple, der har deres modsvar, det hedder Reels. Og det er helt klart, at fremtiden inden for digital, det er video. Altså over 50% af interaktionen på Facebook nu i tid, det er video. Så man ved, at det er video, og man ved, at man må ikke tabe det her. Altså man skal vinde i forhold til TikTok. Og der har Facebook nogle fordele, i og med, at de har så meget kendskab til deres brugere, de har så mange penge, de kan investere i Reels, og de kommer til at investere altså uophørligt indtil, at de er på plads med den. Det bliver ikke ligesom, da de lavede deres datingplatform, at det bliver noget, man prøver af og sådan noget. Det her, det skal de vinde. Så der skal de ind. Og det gør selvfølgelig op, det ved markedet også, og markedet er bekymret for, om de kan det, fordi der har været nogle andre ting, som de ikke har vundet. Men altså, det kommer man til at investere meget i og adressere meget. Jeg tror, noget af det, markedet glemmer, det er, at, at Mark, han er, Zuckerberg, han er, hvad er han, 30 år eller sådan et eller andet, eller først i 30'erne. Og for nogle år tilbage, der havde man det her problem med smartphone, der var kommet frem. Man var egentlig til webbrowser og sådan nogle ting, og man fik i den grad løst smartphone-problemet. Så jeg tror, det vigtige det er, at han er ung. Facebook er founder-led, så han kan gøre, hvad han vil. Han kan investere 10 milliarder, uanset hvad investorerne siger, i det, han vil næste år. Og så ser han det komme. De ved det godt. De har været i gang i flere år med det her. Og Jobs var jo et initiativ, de startede før, at Apple offentliggjorde den her App Transparency Tracking ændring. Så man har set det komme, og man er hele tiden på forkant, og det tror jeg, man skal give ham credit for. Og der er jo selvfølgelig også, som du siger, du skal nok få lov at sige, der er jo selvfølgelig masser af penge i kassen over hos Facebook, så han kan jo altså købe sig til ditten og datten, og Reels, som du siger, Mads, jeg læste også, at det er jo et... en feature, som også har sådan et bonusprogram. Det er så kun, hvis man bliver inviteret til at deltage, men så kan man simpelthen få løn af, for at lægge video op. Jeg er sikker på, at der er nogle unge mennesker, som synes, det vil være en fest og noget, som kan tiltrække interessen i hvert fald. Svendsen, du har en kommentar? Jeg vil bare spørge, det spørgsmål, det der TikTok, hvem endte det med, at det skulle ejes af nogle amerikanere, skulle involvere sig? Hvem er det nu, der er det? Eller hvordan bliver det drevet nu? Ja, det er stadigvæk ByteDance, som jeg lige er inde i det, som ejer det. Og det er netop det, der gør, at TikTok i mine øjne aldrig bliver en trussel, fordi det er en kinesisk algoritme, det er en kinesisk software. Jeg tror simpelthen ikke på, at de får lov at have bare tilnærmelsesvis den mængde data omkring amerikanske og europæiske brugere, der skal til for, at man reelt set kan være en trussel mod Facebook på lang sigt. Men Mads, det blev aldrig løst, det der med, at det skulle amerikaniseres. Det var Trump, der fandt på det. Det blev aldrig til noget. Nej. Og det, der var i den løsning, der var, det var, at algoritmen skulle stadigvæk hostes i Kina. Altså, det var stadigvæk Kina, der havde kontrol over data, og hvad det var, man lagde ind og sådan nogle ting. Ja, ja. Så nej, det blev løst ikke. Men Mads, vi er jo alle sammen vanedyr, når det kommer til det. Og et af de argumenter, som du har brugt her også i klubben i forhold til, at Facebook skal nok klare sig, det er jo, at de har sindssygt mange brugere. 2,8 milliarder er inde på Facebook, i hvert fald en gang om måneden. Situationen er vel den samme fra TikToks side. Alle de unge mennesker, de er hooket op på TikTok. Det er der, de er. Det er der, de bliver hængende. Det er der, det har de vendt sig til. Ja, det tror jeg. Men altså, som du siger, så kan der være noget med, at man kan købe sig til brugere og sådan noget. Altså, det er jo sådan noget, hvor at det, man altid taler om, det er, når man har de her netværkseffekter, man har alle brugerne inde, og man har det op at køre, så er det sindssygt dyrt for en anden og for en anden platform at komme ind. Men altså, Facebook har også råd til, at det er sindssygt dyrt. Så jeg tror nok, jeg tænker, at de skal nok få løst det her. Det er så vigtigt for dem at få gjort, og de har. Altså, en anden ting, det er det her med dygtige udviklere. Altså, human capital og specielt dygtige EDB-ingeniører og programmører og sådan nogle ting, at det er så sindssygt skalerbart. Altså, hvis du har, netop som du siger, 2,8 milliarder brugere, og du har en eller anden sindssygt dygtige programmører, som laver et eller andet rigtig fedt. Det er jo vanvittigt skalerbart, hvad det er. Og det human capital går imod Facebook og Google over i Silicon Valley i øjeblikket, så det er altså det er et andet argument for, at de nok skal løse det. Også efter de her Facebook papers er kommet ud, Mads? Ja, det tror jeg i hvert fald det sidste. Det er nok nogle data, der er et halvt år gammel eller sådan noget, jeg har set, men der er bare sådan, det er der, folk vil hen og arbejde. Jeg ved ikke, hvordan det er nu. Nej. Med det her, men det er jo noget, der er der hele tiden. Ja. Mads, vi skal lige omkring de der investeringer også, og du har allerede været kort inde på, at Web 2.0 bliver til Web 3.0, når vi skal i gang med at have det her metaverse, som Mark Zuckerberg i hvert fald taler rigtig meget om. Hvad er det for nogle investeringer, de skal i gang med i Facebook? Jamen, det er jo teknologien til virtual reality og augmented reality. Den teknologi, der gør, at vi får fornemmelsen af at være sammen. Altså for eksempel, hvordan får du lavet sådan, at hvis vi nu var sammen via for eksempel Zoom eller via Messenger, at jeg så havde oplevelsen af, at du var til højre for mig, og at Lav var til venstre for mig. Og sådan, at vi får den her rumlige fornemmelse. Så der er en masse teknologi, der skal udvikles. De er jo også i gang med den her brille, hvor man skal kunne have nærmest en mobiltelefon, al den teknologi, der er i en mobiltelefon, bare i en brille og sådan noget. Så der er en hel masse udvikling der, som skal foregå, og det er jo på en eller anden måde grundforskning, rigtig meget af det. Så derfor er der lange udsigter til at noget af det kommer til rent faktisk at give afkast på den investering, man gør. Men på den anden side, og sådan flipsiden af det er, at Facebook er den eneste af de her Big Five Tech, og hvis man tæller Big Six Tech med, så, og tæller Tesla med der, så er Tesla den anden ud over Facebook, der virkelig laver strategiske investeringer, langsigtede investeringer. Og det er de to virksomheder, som er founderledet af de her Big Tech. De andre er noget mere i driftsmode og har en masse innovationer og en masse nye små projekter, men Facebook er den eneste, der virkelig siger, vi tror frem på fremtiden om 10 år, så sådan her ud, og nu pløjer vi bare $10 milliarder om året ned i det. Og det er der nogen, der kan lide, og dem hører jeg til, og så er der nogen, der ikke kan lide det. Det er den, der er. Ja. Godt, så kom vi lige omkring den også, Mads. Lad os binde en sløjfe omkring Facebook og lige høre sådan, arbejder du med kursmål egentlig? Nej, ikke på den måde. Altså, jeg arbejder sådan med, om jeg kan lide det, jeg hører. På regnskaberne, og så er det et tjek, og så tænker jeg tænker gerne de der 3-5 år, helst i virkeligheden lidt længere ud også, og tænker, er det her en virksomhed, som kommer til at være et godt sted i verden, og som arbejder på den næste generation. Noget af det, der karakteriserer verden, det er jo, at udviklingen går hurtigere og hurtigere. Så hvis man er en virksomhed, der bare sidder på hænderne og tænker, vi er et godt sted lige nu, og ikke tænker på, hvor er verden om 5 år, altså så kan man hurtigt blive kørt over som virksomhed. Så ja. Godt, så fik vi lige den med. Facebook, som jeg altså ikke ligger i din millionærklub-portefølje, men der ligger alt muligt andet spændende, som man kan gå ind på Saxo Banks hjemmeside og se. Og nogle af de selskaber, som du også har talt om flere gange i Millionærklubben, er også regnskabsaktuelle. Mads Christiansen, Evolution Gaming skal vi lige forbi. Og på trods af, at det hedder gaming, så er det altså et gambling-selskab. Hvordan så det ud? Jamen, det ser godt ud. Aktien er nede med 6%. Og det er vel et udtryk for forventningerne, at de var lidt højere. De vokser deres... Evolution Gaming er en svensk virksomhed, som nu er en af de største svenske børsnoterede virksomheder efterhånden. At de laver live casino, og nu har de også købt Net Entertainment, så de også laver slots, casino, slotspil og sådan nogle ting. Så de har sådan en fuld casino-pakke til virksomheder, som gerne vil have et online casino. Så det er det, de laver. Og de har været på en fuldstændig vanvittig vækstrejse, og det fortsætter. De vokser med 97% i omsætning year over year, og så vokser deres EBITDA med 113% year over year. Og de vokser simpelthen deres EBITDA-margin år efter år. Og nu er EBITDA-margin op på 70%. Og det er sådan fuldstændig vildt. EBIT-margin er 57%. Det vil sige, at før skat, så lander 57% af omsætningen på bundlinjen. Og det er noget af det, man skal holde øje med, når man tæller værdisætning af aktier. Fordi Evolution Gaming handler til en price sales på 33. Og det kan godt lyde fuldstændig vildt. Men hvis man så går hele vejen ned og så siger, hvad er PE så? Så er den 50. Og det er fordi, at marginerne er så store på bundlinjen. Og sådan er der en del af de her tech-selskaber, hvis man ser på deres, sådan den margin, man tænker, de har, når de er mature, eller modne, eller holder op med at vækste så meget, jamen så er det ofte høje marginer. Kahoot, mener analytikerne, kommer til at ligge på en EBIT-margin på omkring 40. Så de her price sales tal, der skal man altså lige have de her underliggende marginer i mente, når man tænker på, om det virker dyrt eller ikke dyrt. Og Mads, jeg ved, du lige har været på konference på Malta, og der mødte du også Evolution Gaming. Hvad var dit indtryk af selskabet der? Jamen, jeg snakkede meget med deres chief product officer, altså ham, som står for udviklingen af produkter. Og jeg kan bare rigtig godt lide det. De tænker rigtig, rigtig meget på at give brugerne en god oplevelse, så de gamblingselskaber, som bruger Evolution Gaming, de kan godt blive nøset lidt til at give lidt mere tilbage til brugerne, og det kan virke lidt træls på kort sigt, men på lang sigt, så er det bare vindende strategi. Altså, fordi det er en underholdningsbranche, iGaming. Altså, man går på casino for at blive underholdt, fordi man synes, det er sjovt. Og sådan er det også på, sådan er det også på nettet. Så hvis man bare vinder alle folks penge alt for hurtigt, så synes folk ikke, det er sjovt. Mm. Og der er Evolution gode. Og han tænker meget innovativt. Tænker meget på, hvad bliver den næste generation af de her spil her. Hvordan underholder vi folk? Og de udvikler nye typer af spil, udvikler nye typer af liveshows. Så det synes jeg borger ganske godt for fremtiden af Evolution Gaming. Mads, du har ikke Evolution Gaming i din millionærklub-portefølje. Har du den ellers? Ja, jeg har den selv på ratepensionen, okay. og vi har den også i fonden. Godt. Og det er sådan et regnskab, ikke? Nu voksede de så deres EBITDA med 133%, og markedet synes så, at den skulle 5% ned, men man har det bare sådan, okay, tiden arbejder altså for mig, fordi at det skal nok blive fint. Så du vil også godt kunne samle den op her, selvom den er steget så meget? Ja, altså når markedet tænder den ned nu, så synes jeg, det er en udmærket opkøbsmulighed. Netop fordi, at det kan godt være, at man synes, PE 50 er dyrt lige nu, ikke? Men hvis de så lige nu vokser de 100%, det er sådan lidt svært at gisne om, hvad væksten kommer til at blive. Den bliver måske en lille smule, eller den bliver nok lavere, ikke? Men selv hvis de vokser 50% de næste par år, eller sådan et eller andet, altså, så kommer den PE jo ret hurtigt ned til et eller andet sted, hvor man synes, det er ret attraktivt. Mm. Så den bliver bare billigere og billigere. Godt. Og du holder fast på den lange bane, som du gør også med mange af dine andre aktier. En af de aktier, du har her i Millionærklubben, det er Kambi. Mads, hvad kan du sige om den? Jamen, de kom ud med regnskab i går. Og Kambi er, hvor Evolution Gaming leverer alt til online casinoer, og så leverer Kambi det, man kalder en sportsbook. Det vil sige, at Kambi leverer odds og infrastruktur til at lave vedmål, altså sportsbetting. Og der, hvis man er en virksomhed, der gerne vil kunne levere sportsbetting, så kan man lave kontrakt med Kambi, og så er man klar i løbet af en uge, så får man et tilfældigt USB-stik med posten, og så er man op at køre. Og det er nok lidt mere avanceret end det, men det er princippet i det, og det er Kambis forretning. Kambi har fået læsterlige klø her det sidste stykke tid. De har tabt to store klienter i USA, og markedet er sådan lidt. Kan de så finde vej ind i det, og er de visionære nok, og gør de det rigtige, og sådan nogle ting. Og noget af det, de prøver at gøre, det er, i stedet for, at man skal købe hele kampen i pakken, jamen, så prøver de at omdanne sig lidt mere til en platform, hvor man kan købe, så man kan købe finsk fodbold, og så kan man købe dametennis, og så kan man vælge selv at lave amerikansk fodbold, og sådan nogle ting. Så der har de noget, og så er de sådan et begyndende innovativ på produktsiden. De har noget, der hedder en bet builder, hvor man kan sådan, koble flere odds sammen, som har rimelig god traction. Og så er de begyndt også at sælge til andre typer, der kommer andre typer af operatører i markedet. For eksempel så er der DraftKings, som har været en Kambi-kunde, som netop nu ikke mere er en Kambi-kunde. Men det er sådan en fantasy sports community netting, som også er begyndt at sælge NFT'er. Og de har altså også sportsbetting på deres platform. Så der begynder sådan at komme andre typer af virksomheder, som gerne vil have sportsbetting som en del af deres offering. Og det skal være bullcasen, at der kommer noget nyt og spændende til, og at Kambi modulerer deres produkt, og så at de er innovative. Og havde det været en mere visionær leder, så havde jeg været helt op i skyerne, men han, jeg synes ikke, han er ikke særlig spændende. Så det er sådan, det er lidt forsigtigt, men det er også blevet meget, meget billigt, selv hvis man trækker de kunder fra, som er på vej ud. Så virker det, som om markedet priser ind, at man kommer til at miste flere kunder, og det er sådan, jeg synes, den er interessant her. Den er interessant, men du er ikke vild med ledelsen. Mads, skal den blive liggende i din millionærklub-portefølje så? Ja, det skal den, for godt. Nu. Så lad os slå en sløjfe på den også, Mads, og så bare lige ganske kort her til sidst, inden vi slipper dig. Det har jo altså også været en periode, hvor det sådan gået lidt den forkerte vej igen med din portefølje. Du havde altså nogle meget gode uger, hvor du var, jeg tror du op på omkring 6%, nu ligger du altså på 2% afkast her, når vi kigger ind på Saxo Banks hjemmeside. Er der noget, der skal laves om på den? Nej, det er der ikke. Altså, jeg var sådan lidt inde på det, at alle de virksomheder, måske på nær Kambi, der ligger i min portefølje, de performer egentlig ret godt. Ej, Marley Spoon har også problemer. Marley Spoon har problemer i USA. Men ellers så performer de ret godt. Og det her år har været et år, bare hvor flows har været væk fra small tech. Nu hørte jeg starten her, hvor Lav siger, at det kan ikke blive ved med at vokse ind i himlen. Der vil jeg bare sige, at det er ikke mine aktier, som kursmæssigt er vokset ind i himlen. Og man kan også se, at ARK Invest har heller ikke noget godt år i år. Så det segment af aktiemarkedet har egentlig ikke haft det særlig godt år i år. Og det gør mig super optimistisk, fordi de er vækstet fint og præsterer egentlig fint, hvis du bare tager dem over en bred kamp, alle de her selskaber. Så de bliver billigere og billigere. Så derfor havde jeg nok den forkerte portefølje i februar, men nu føler jeg i den grad, at jeg har den rigtige portefølje, hvor jeg tror måske, der er nogle andre ting, som er blevet for dyre i markedet. Nogle af de aktier, som har drevet den her prisstigning. Vi har også haft inflationen, som i sig selv også skulle give højere aktiekurser, simpelthen fordi at de ting, virksomhederne omsætter, er blevet dyrere, jamen så skulle priserne også op, og det har heller ikke sådan lige drøbet ned på Katis og min portefølje. Ja, sådan kan man også sige. Må jeg spørge dig om noget, inden du går? Hvad med, nu lige mere seriøs afdeling, det er, hvad med de der med fødevarer? Du havde engang en over i Canada, der ikke var så stor, der var det Good Food eller sådan noget, og noget af det der, og Zoo Plus er ved at blive overtaget, osv. Hvad er der inden for det der, hvor der er nogen, der laver noget, vi kan bruge? Markedet er virkelig også bekymret for deres regnskaber nu her. De handler også helt vildt svagt, alle de her meal kits. De har rigtig mange ansatte, altså ufaglærte ansatte, og der er mangel på ufaglærte ansatte alle vegne i øjeblikket. Og så er man sådan lidt usikker på, om de kan smide de stigende fødevarepriser over på kunderne. Altså det er nemmere at øge bananprisen ned i supermarkedet fra 2 til 2,5 kroner, end det er at øge meal kit-prisen med 20%. Når det er, at priserne stiger. Så der er virkelig bekymring omkring dem. Men igen, så er det en midlertidig bekymring. De laver en anden løsning med at få mad på bordet, som bare er bedre, og værdikæden er meget mere kosteffektiv på de her virksomheder. Så på den lange bane, der er det her bare en købsmulighed. Spørgsmålet er bare, hvor bunden er i det. Altså, hvornår at det bundet ud er. Yes. Mads Christiansen, som altid en fornøjelse at have dig med her i klubben. Vi slipper dig her. Rigtig god handelsuge til dig. Tak. I lige meget, Bodil. Hallo. Så vidt altså, Mads, der er en del af vores konkurrence, og som sagt, så kan du se, hvad det er for nogle aktier, han har inde på Saxo Banks hjemmeside. Lav Svendsen, der er masser af lyttere, der har skrevet ind til os, både om Asetek og Norwegian. Kan vi lige nå hurtigt og runde de to? Ja, Asetek kan vi godt. Den her, der er faktisk, regnskab, de er regnskabsaktuelle. Ja. Asetek er jo en, jeg har købt som sådan en. De kom med en profit warning om meget store problemer i Kina med deres forsyning med chips og så også at lave tingene. Og det er jo køleudstyr, flydende køling til super PC'er, blandt andet til spil. Og hvis man har noget, der skal yde mere end sådan en almindelig, vi har der, sådan klar vores hjemmebank. Men de kom faktisk sådan ret pænt ud af det, og aktien stiger lidt på det, og det glæder mig jo noget. Jeg har jo sat sig på, at den havde overreageret nedad. Den faldt vist ud af sengen på en 65-70 stykker, og var ind i 30. Jeg købte 34, nu koster den 43, den har ligesom klaret regnskabet. Nu skal jeg læse det mere nøje, hvad der er, der står. Men de siger, at de langsigtede planer, de opretholder de. Men at de har altså fået noget, de har fået et tab på 4 millioner dollar i, som jeg forstod det, i tredje kvartal mod, de tjente 4 sidste år. Så, og sidste år var jo ikke noget superår, så hvad hedder det, det er jo noget flov affære, men de er, altså det er ikke så, det ser ikke så galt ud som egentlig den der profit warning gav, og dermed godt så fanget, rolig, så Svendsen. Jeg tror, jeg tror, nej, men så skal jeg jo tælle på knap på, hvornår skal jeg sælge, jeg har tjent 27% på hvad jeg i 3 uger, ikke? Men altså det er jo ikke, fordi det er jo sådan en aktie, jeg har jo ikke nogen, ligesom med fingerprint, sådan, jeg har jo ikke nogen glæde ved dem. Altså, jeg har jo kun glædet, at de stiger. Andet, så er jeg ligeglad. Altså. Nå, men jeg kan jo sagtens være, at det kan være en god en om 3 år og alt muligt. Det er ligesom muligt. At have tankaktier. Nej. Det er bare en tur. Og så havde vi Norwegian. Norwegian, ja, som også er kommet meget. Ja, og han, der var chefen deroppe, som vi jo engang har haft på besøg af nylig, jo, i meget godt humør. Og ved jeg det, men de har jo underskud på 300 millioner, og det kan jo ikke være anderledes. Men omsætningen vokser, og han har bestilt nogle nye fly. Og så håber vi, at 13 fly skulle han bruge ekstra. Mm. Så vi håber, at han ligger 10,4. Han stiger faktisk på den 4%. Det er da meget forklaret. Jeg mener jo, at 8 skulle være bunden, og der sidder jeg stadig og venter på, at den kommer ned og rører. Så skal vi måske med. Men jeg synes ligesom, den er løbet en lille smule fremad, så vi venter lidt. Men så det var vel okay. Så nåede vi alligevel det hele, Lars Svendsen. Tusind tak for det. Vi kommer igen i morgen. Ja, men det er så dejligt. Ja. I morgen, der svarer vi på spørgsmål hele timen. Vi har Per Hansen fra Nordnet med i studiet til at hjælpe os med det. Så ja, der skal vi nok lige også samle op på nogle af de spørgsmål, som vi ikke nåede at få med i dag. Herfra så er der kun at ønske jer alle sammen en rigtig god handelsdag. Vi høres ved i morgen. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.